सा चेहरा है पत्थर का है तेरा दिल। कलियों के बदले में कांटे मिले, खुशियों के बदले में रुसवाइयां, मोहब्बत में तेरी तड़पता क्यों ये मेरा दिल। सभी क्यों भूल के नाते सभी क्यों तोड़ के दीवाना मैं क्यों हो गया हूँ तेरे प्यार में। रिश्ते सभी क्यों भूल के नाते सभी क्यों तोड़ के दीवाना मैं क्यों हो गया हूँ तेरे प्यार में। बदले में तूफान मिले हैं, अमृत के बदले में विषधर मिले हैं। मोहब्बत में तेरी तड़पता क्यों ये मेरा कलियों के बदले में कांटे मिले, खुशियों के बदले में रुसवाइयां, क्या मैंने चाहा था और क्या मिला है मुझे। रिश्ते सभी क्यों भूल के नाते सभी क्यों तोड़ के दीवाना मैं क्यों हो गया हूँ तेरे प्यार में। उस नागिन की जुल्फों में उलझा हूँ जैसे, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल, क्या मैंने चाहा था